Kolose bab 3. Marga saka iku, yen kowe wis padha nderek katangekake bareng karo Kristus, padha ngupaya sabarang kang ana ing ngaluhur, yaiku papan pamanggene Kristus kang lenggah ing satengene Allah. Padha ngatekno apa kang ana ing ngaluhur, aja kang ana ing bumi. Sabab kowe wis padha mati lan uripmu iku nderek sinengker nunggil karo Kristus, ana ing Allah. Yen Kristus kang dadi urip kita iku ing tembing ngatingal, kowe iya bakal padha nderek ngaton karo panjenengane, ana ing kamulyan. Mulane kowe padha matenono, samubarang kang asipat kadonyan, kang ana ing awakmu, yaiku laku cabul, tindak rusuh, ngumbar hawa nepsu, kapencuting daging, mangkono uga budi serakah kang padha karo panyembah marang brahala. Kabeh iku jalari dukane Allah marang para wong duraka. Ing maune kowe ya padha nglakoni mangkono nalika kowe isih padha rumaket marang prakara-prakara mau. Nanging saiki iku mau kabeh buangen, yaiku nepsu, brangasan, piolo, pitenah lan tembung-tembung kotor kang kok ucapake. Aja nganti kowe padha goroh kinoroan maneh, marga kowe wis padha ngrucat kamanungsan lawas sapratingkae lan wis ngrasuk kamanungsan anyar kang tansah kaanyarake, supaya oleh kawruh kang bener miturut citrane kang nitahake. Ing kono wis ora ana wong Yunani utawa Yahudi, wong tetaan lan wong kang ora tetaan, wong barbar utawa wong skit, abdi utawa wong mardiko, nanging Kristus iku kang sakabeh lan ana ing samubarang kabeh. Mulane sarehne kowe wis padha dadi pepilihane Allah kang wis kasucikake lan kinasihan. Padha duwe welas asih, lomo, andap asor, alusing budi lan sabar. Padha sabar sinabarana, apura ing apura, menawa ana kang duwe niat kepengen malas pialane. Kaya dene Allah anggone wis ngapura kowe. Kowe uga tumindak mangkono. Lan kang ngungkuli iku kabeh, nindakno katresnan, iku kang ngesui lan nyampurnakake. Muga tentrem rahayune Kristus ngereh ana ing atimu. Marga iya kaya mangkono iku anggonmu padha katimbalan dadi badan siji. Padha saosa syukur. Muga-muga pangandikane Kristus dumunung ana ing antaramu kalawan luber. Satemah anggonmu padha wulang winulang lan eleng ing ngelingake nganggo sakehing kawicaksanan apa dene sinambi ngidongake mazmur, kidung pamuji sarta kidung kasukman. Kowe padha saos syukur marang Allah sajroning atimu. Lan sadengah apa kang kau tindakake kalawan tembung utawa kalawan panggawe, iku kabeh lakonono ing asmane Yesus kanthi saos syukur marang Allah Rama kita lumantar panjenengane. Para wong wadon padha sumuyuda marang somahmu, dikaya sapatute ana ing Gusti. Para wong lanang, somahmu tresnanono lan aja nganti kok kasari. Para bocah, padha manut mituruta marang wong tuamu ing sadingah prakara, sabab iku ndadekake keparenge Gusti. Para bapa, aja nglarakake atine anakmu, supaya aja nganti semplah. Para batur, mituhuwa marang bendaramu kadonyan ing sadingah prakara. Aja mung ana ing sapangarepan anggonmu gawe senenge, nanging diklawan tulusing ati kang marga saka wedi marang Gusti. Lan sadingah apa kang kok tindakake iku, tindakno kalawan terus ing batin kaya dene kagem Gusti, ora kanggo manungso. Kuwe wis padha sumurup yen Gusti bakal maringi warisan kang wis katemtokake minangka ganjaranmu. Kristus iku bendoro lan kuwe dadi abdine. Sopo wae kang gawe kaluputan, iku bakal nanggung kaluputane, Margo Gusti ora mbedakake wong.